det väl lustig ut utav Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik. Hammar och spik? Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik. Är det bara kokosnöten? Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far? Ja. Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu dängde så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik. Tack för det. När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik. Är det bara kokosnöten? Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann. Va? Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin. Nitroglycerin? Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Va? Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer. Det är bara kokosnöten som är så lik. Är det bara kokosnöten? Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera pyromanik. Så att säga, röjningen blir lätt den enklaste man sett. För det är bara kokosnöten som är så lik. Så lik, så lik, så lik. Så bara kokosnöten som är så lik.